Pronto. Da fraka ova, fraka mnaša. Da gulam, gulam kisao, grde. Sova, kaj tu šu, kaj ova da bombare u. Bari. Rasulullah ki sa khuda se wa taqriban dan shilama da che da shil rudu ki padawam da rusan pa qandar ki bambari ki guman pa wa ki man da khta da khta ki yo kin guman ya ga che pa wan chi vi yo ki che chi ni guman ye so shil ne sunga yo kin guman ye che aga da sti chi vi che da ra wa da da ta ra wa sti chi vi kha a yo kin guman ye che aga chi mi de pas yo miada de miada ba de miada medi ba medi ba na ko khan ka medi ba medi ba ha arab man chi de chi wi haga talor sa pa talor sa ki yo mantika te mantika na amiq sa jori wi talor sa pa talor sa ki amiq sa han jori wi ha chi do go jawar wale ya an wale chi de dan go te cha ga wale 5 meter ki ji sar sa sa ro ta ko ta ko ta sa de وغوت انا ورا سيدي يعني شفاق متر جواري ورس متر جوار ورس متر تاع لهم وغوت لنغوت شي ونا سيدي صح دانا ما معلومه تاع لاند وغوت تمر لي نور جوري اي شل متر تبر سيجي كوبا زياد تر سيجي اغا معلومه اغا هذا ندي معلومه اقول اغا بمان شي تيمي بمان دي اغا تشم دك تراول بيجي اغا متلوش تلوش تاكي ذكا خرابي څنګه چې وخت چې د عمل د لسو بجو یا د نهو بجو د ورځې پیراسي دغه وخت پورې مجاهدین یا د کور فاملی نشي راوتلی چې د باندې راووځي د بم په لحاظ باندې چې بم چوي وخت چې لس بجې سوه یا نه بجې سوه دا بم چوي هغه هم سل په سل کې یا څلور سوه په څلور سوه کې یو مځکه تخریبوي او عمیق څه ترې جوړوي یو هر سل په سل کې سل په سل یا څلور په څلور سوه کې داسې یوه مځکه عمیق څه ترې جوړوي دغه عمیق څه چې یو نفر چې څومره هر اندازه چې دی قوي وي او غښتلی وي یو تیګه چې هغه مقدار د هغې تیګې درې څلوره مثلا کیلو وي هغه چې اور دي د هم ترې اغوښتلی نشي نشي کولی چې یو نفر ته دغه عمیق څه نه ډبره واړي وي دومره اندازه دغه عمیق څه جوړوي دغه د بمباري حالت و او بمباري هغه تیاري چې بمباري کوي هغه تیاري په طور د کیکې نه کوي او پاره باندې مرمن تاثیر نه کوي څنګه چې مجاهدین په دبر په دغه وو دي په ځکه یاک یا په داشکا باندې په مرمن باندې موازیه هو د گیری د تیار نه دی د تیار چې د موږ معلوماتو کې د دې تیارې ساتي نه شه د پولیس څخه یو څه ودی او ډیر غټ دی او غټوالې داسې دونه غټ تیارې دي لکه مسافر بردار تیارې چې مسافر پکې کوي کومه اندازه ده تیارې امیک بیسنوی بیسوافتی که نه؟ آتو چی نی دارم امیک بیسیار. نه. او دوام داده تا دیگه با ما نوشی دوام کرد تقریبا شل بوده با شل بوده که متواتر دا بم دم باریس. متواتر بم باریس میاد؟ متواتر شل. شل رو پخوان تو سه بودی. دشل رو تو پخوان بات جدید تاریخ فوری. چه دا تا دا تیاری بم باری کیو او. تو کم کم زن فی بام مالجات. دا بام مالج پا مالجات کیا شویدی؟ مالجات کی؟ مالجات هم. او په پنځوای کې پنځوای کې ارغنداب کې ارغنداب ارغنداب څنګه کړل دي خاله او ارغنداب سم دمر په عذاب ده چې دی خپل یو مکتبونه چې د سویډن په ځخه ورته ورسېوی دي هغه اوس سکت پاتې سویډ دي دغه لپاره د یو مقدار معین چې په لاندې لپاره څه ټولې دي چې هغه ورو کې نشتی خا اوبر نه واد ارغنداو د سیمه خلک خپل حیوانات عبارت د پسول او وو د شن تر لاسه بوجه د وجه پته د باندې نشه راځي چې د چمی به مان لاس په ازاد پس لاسه بوجه نه اخیش خسر یو پم چې نو چاودلې او په میدان کې پروت وو هغه باندې د مقدار خدتون پنځه تنه وس وزن یو بم پنځه ټن شو پنځه ټن دوه نیم منه دی یو ټن دوه نیم خروار د قندار دی چې لاس پاو دی یو ټن دوه نیم خروار دی ښه یو ټن یو څه پنځه منه دی ښه دوه سو پنځه منه دی یو څه پنځه هذا كابل الخندار شو اسمه فهذا سوبر ده غير ذي بمباريو على طول خا أو وصلنا شدي أنا مستدي ده كم على وياك أنا ذي تلفات زمینی تلفات تلفات نه جد کردی نه مجهدین مجهدین رو از کرد تکنیش دان کردی اما خلاک اما اما خلاک بر غندال کی و تشبارش نپرسی دان سیمی تشبارش نپرسی کم زیادی در غندال در غندال با خود جمال وارد تشبارش نپرسی با خود جمال کشیدی در غندال خواجه ملک کشیدن چی پر نپوسا چی در غندال پر نپوسا من تکلی پر نپوسا مالی بری دکوره کلا بگو کنار دا بس روان بی شان شیدان شیدان کوریمی راوریمی خسام با موشی که زمنا سره او یو دا تنگه چه بمانی وغرده ولی دا بمانی سره سم داغ امحالی خلق پا داخل داغان و خواجمال که و دا با دبم پا زیرا بانی پا حواس و پا علوی والی چه مرتوائی چه پا نبیلی سلسل بنار زیر شایی مرتوائی یا نر البیرونی و دیو که والی ولی بدلی او ری پا او بوکی پا تسول چه بیا والی دا سرباندی و تلی با دا غیر شیدان زیرا باشد دا خلق خلق چې بم پرې ولید ولید د بم په سا باندې د بم په سا او په شدت شدت له امله د کورونا د کورونا نه فاجو کورونا نهرې شاهي او کانال کې کانال کې په یو تل چې د مړو د دمو را ته او استولو د فار یا نهر وشکي خلک مجبور شول چې نهر وشکي نهر وشکي څنګه چې نهر وشکي بیا د خلک ملي تر وشکي د شپارستانه شپارستانه ته په داواله کې و نو د خپل ټول شپارستانه دا په کوم تاریخ باندې شپارستانه د تاریخ تقریبا نو تاریخ و دا عشان زم یاد کیونه نه بیا هم یو ورځ خو وای کنه چې سورج بکی من تاریخ دی نو څه کی نن تاریخ دا دغه په حساب تاریخ کې نن خو من ځواله ځواله ځمخه کې اندره ځمخه کې اندره ځمخه کې په پښمول او په مالاجات او پنځوي کې د وخت نو څو مرشي دي شي دا شي په پنځوي کې نه جمله سوي مالاجات کې نه جمله او سر پر غندا کې کوچنی نشي او دا الهنګ ته اروپا کې پر سپین بولدک باندې کنه بل کې پر روان دي تخته په باندې هم بمباري وکړه سو تخته په باندې بمباري و دا د مقدار د غوږ کې چې هر څه مجاهدینو وشتله مرمې په پر مخته ما ته تیارې سقوط نه کړو وخت یو دوه نفر عسكر له ميدان هوایي نه راوته کړل او راغله د مجاهدینو سره په تماس کې او مجاهدینو پتنه تر وکړه چې تاسو وځي دا دا تیاری باندې راګی او څه دا تیاری نش دی فولادی هر وخت چې تیاری راګرځي یعنی گردش کې په دا وخت کې دا تیاری نه وځي څنګه مجاهدینو هم د دې عمل سره مقام سم چې وخت تیاری دا راګرځي دا چې ودا 200 شاوخوا کې د شکوز کوي کان چې هم بمبات وکي دا تیاری څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه د دې د تاګر د دې د تقریبا 10 ورځې کې 10 ورځې مخکې کوم ذکر ولیدل؟ خپل باندې شاو تخته په دې شاو خدای مې نه وایې کولی ښه اوس پر شو محترم تورن صاحب د انسانو د راتګ په اړه نه وایم. نو وی؟ از بیگ نیوز. واټ بیگ نیوز؟ هی هاز بیگ نیوز؟ یا هی هاز بیگ نیوز. آی ویل اکسپلین. اوکی. واټ هپن؟ یور انټیټی. دا به وی مو کې څه مالو وی. چې څنګه